ظالمان لرا فتنة اغزائد فتنی لن قوم الظالمین دفار دو جے قوم مشرکان و خدای چا من سر دیدو بھی نکی فلی اسلحی پا من نگور ونجنا برحمتکا او بچ کی منگا فقل محربانا سرا من القوم الكافرین دو جے کافر قومنا دو جے کافر قومنا خدای پاتا منگا بچ کے سم رخل جو آگان قوال جے اللہ منگو زان پتاس پار لدے خدا کافران دی من سر لوگی نکی دی دی زمون بدن سر لوگی نکی او خدای دا دی دی تکلیفون دا منو ساتھ و اوحینا الى موسیٰ خکم علی من موسیٰ علی صلاة و سلام واقعی و روح و دتا حضرت حارون علی صلاة و سلام تا دوارا پیغمبران دی موتا احکام علی جن اغدر انتبو آل قومی کما چتا سو دوارا جو تیدا پار دا قوم پل دی مصر و مصر کی بیوتا نی عبادت خانی و دی قومی کی دن لدن عبادت خانی جوڑی کہیں زکه بار خطا سے عبادت تفریدینا او تاثر سکی ظلم کئی منزولا خطا سے نشای کولی اللہ نشای عدولی لپا دی قرون کی دن دن تا سے عبادت خانی جوڑی کئی وجعلو بیوتکم او تاثر جو کئی قرون اقبل وجعلو بیوتکم جو کئی تاثر پا قرون اقبلو کی قیبلتن زید منزولو دا سی ترجمہ یوا وجعلو بیوتکم جو کئی تاثر پا دی قرون اقبلو کی قیبلتن زید منزولو د مونږونو زینت کې جوړ کړي چې کوم ستاسو کورونه دي آی که ځان له مونږ ځای جوړ کړي پای کې مونږونه کوي یا جوړ کړي دا کورونه په طرف د قبله دا څنګه انداز سره کورونه جوړ کړي چې ستاسو مخونه بیا قبله طرف ته راځي واقیم الصلاۃ او تاسو پابندې سره مونږ کوي یعنی پټ مونږونه کوي اته چې ستاسو احوال پورې سچا ته فرعون ته نور زیاتې بدل سره کوي نو خیر دوی ستاسو دنه مونږونه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دار ارقم کې مونږونه کول کنه مکه مکرمه کې کړی جو اوسم دا کا حکم دی چې کله تاسو ډیر محل ته پېټنی جوړی کې نو ځان مونږونه په خپل کورونو کې کوي خو هي صورت پر موږ پر خو دې نشته کړو سړی دا وي چې دا کافرانو ملک اوسم او بادشاہ پابندی لا کولای جماعت ته نه جوړی چې جماعت نه جوړی کور کې ځان لګای کوي کوم مستو وذکر المؤمنین او زیر ورکوا مؤمنانو ته مؤمنان له زیر ورکوا د جنت وقال موسی علیہ السلام ربنا یا رب زمون انکا تیتا دی شکتا ورکڑی دی فرعون فرعون تو ملعو قوم ددتا زینتا دول اور خائص دول دال خائص خدای تا ورکڑی دی دا خیستا جزی خدای تا ورکڑی دا خیستا چملی ولی تا ورکڑی دا روح بدنو خدای تا ورکڑی دا هر سا اللہ ورکڑی و اموال وردارنگ دیر مالنا فی الحیات الدنیا پا جنگ دی دنیا کی دی دنیا کی خدای تا دیل سو ورکڑی دی حسن ورکڑی دی خائص دی ورکڑی دی دیر مالونه دیول ورکړی دی اقتدار دیول ورکړی دی خدای ربانا اے رب زمون لی دیلو عاقبت بد دی دای دیلو عاقبت دی دای چې دی با اړی خلق عن سبیل کا د لارستانا دا لام د پار د عاقبت دی دغه مال او دولت دی اقتدار او دی ټول سیزون نشا هغه صرف ور صرف دار چې دی با خلق دی ایمان نالی سو په اسلام طرف ته دی نه ربانا اے رب زمون اتنے سلام علیہم بیکار کدا مالونه دوی ختم کدا مالونه دوی محو کدا مالونه دوی وجد علی قلوب مخدعون سب کی خدای وینو چې د ایمان را نوړي حتا يرون عذاب الذین تر دی چوی نه عذاب کرنا خدای دا عذاب کرنا کې دو پور کې د ایمان را نوړي لمه سب کی ظاهر دا سوال واری دیږي چې حضرت موسی علیہ السلام ته هدایت ته پر الله را لګل نه نو خدای دې ته هدایت ورکړي ایمان را نوړي تر څو کې راټی دې نه چې پته وي نه دا شي خو خنه نه جواب تاسو کو چې نه کسان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا غوښتي وا ورته علم راغی په هغه سره چې دا خلک نور ایمان باندې چا چې راول دي دی راول دي انو ستا قوم ایمان نه وړي نه دعا غوښته په دوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي سره معلومه شو دا د دوی له غوښته راځه ور نه انبیای کرام دی د هدایت د کار راځي هغه خدا الله نه دا سوال کی چې خدای ته هدایت وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څومره تکلیف ورسو اللهم اهد قومي خدای زما دې قوم ته هدایت کی فین لم لا علمون دې نه پويږي دې ما پیږي نه چې زسو کې کزې پی جن دې په سم شي خو دل ته جدا خيره را غلي دي نو سي بو واه سلام الله عليه وسلم علي مشيرا چې فرعون ایمان نه لري او دا بلاغان ایمان نه لري چې معلومه شو نو خدای پاکا اوس خو له زړه نه لڅخ کې ما در غواده را کنه چې عذاب په بدی راځي چې ترغې پر کوم دې کړې کوفر کی او خط ګرا ټوکري شي هاي چې ایمان نه حتا چې ویني یې عذاب درناک قال الله تعالى وتو قد جيبت دعوتكما قبول کړی شه رب استاد رب دعا دعا نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په صرف دعا وکړه او حضرت حامد السلام امین وی دا امین وی لم داسې دی لکه سړی چې مستقل دعا غواړي نو ګویا دعا او دعا او په نسبت دعا او ته شه رب دعا او ته شه رب نو ای جامین دی وی داسې چې لکه فاتحه تا ورته سی ویلی دی زین استعمال فاستقیما اوسر پی تاسو دوارا کلک اوسر پس بانے پخفل رسالت باندی پخفل رسالت بانے کلک اوسر ولا تتبی آنی اومد تاسو سبیل اللذین پلار داغ کسانو لا یعلمون چاہی نفویگی مانا داری چی دی مسلمانانو کا اللہ تعالی داوئی چی تاسو گرے بلکل پا دلا پا دین بانے کلک اوسر تانو خلق نو پوئی گا پا دمز ایخا نو دا مطلقو سے سلویخ کالم اس کی تیر شو سلویخ کالم استمایم اللہ تعالی دعا دی قبول ادا هم اس کی بس موقوی محلت قوی سے زمانہ دی سلویخ کالم تیر شو حکم راگ جو بوزا بنی اسرائیل دا کتیان بوزا وجنا وجاوزنا بی بنی اسرائیل البحرا تیر اسل من بنی اسرائیل دا سمندرنا سمندرنا مطور اسل لاری جوڑی شو دولس ادائی پاکی پور وطل فَأَدْبَعَهُمْ وَرْفَسِمْ اُلَگِ دُلُو فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ او لَخْكَرِ دُدَا فَأَدْبَعَهُمْ اُلَگِ دَئِ تُسِ فِرْعَوْنَ وَلَخْكَرِ لَخْكَرِ رَا جَمَا كَرِ رَدْرَدِ وَرْفَسِ وَتَلُ کتاب زمون سلی غلامان دی زمون نتفتی راوین سے او بس دی پوری وطل فرعونیان رو رسیدل بغیان دو جد چاد ظلم کولو عدو آد زیادی کولونا ظالم ظلم کو زیادی کو نو بس دی ورپس رو وطل اللہ تعالی وی بس دارا حتا تردی اذا ادرکه چراغیر تو دلرا الغرق و غرقی دلو یعنی اونی سا غلر غرقوالی غرقوالی دے اونی سا چی دے پا خلوم غرقی گی او داور پسی چی کم کسان دے غم غرقی گی گورے پا دے موقع باندے اگا اقتدار تخت و تاج و محلی اگا تولم دا غصر خوش پاتے شوی کونی او سوئی چی باقی بھی اگا دا اللہ تعالی دا گرفنا بچ کے دے نشی اگر که دده د سلطنت او د مال او د دولت د دبی وی خدا د قدیم مبتدی به ټول دي چې الله تعالی کله اراده او حکم وکړ دا هر څه په ځای باندې به بس وي بل ستا سماوی له دا سړی بنده غسیزي بل ته هم دد سنو ار سي دي لیکن الله تعالی چې کلا اونی سه دي نو د دبدی د د مال او دولت د د حکومت با غل کن لکن فوجان هغه ټول به بس وي بل ته ټول ورته ګورګورو حال نو دې فرعون په دغه ټیم کې چې کلم ورداریږي آمنتو ما ایمان روڑ دے انہو لا الہ الا پتا کی سر شان دادے چنیش لدے حق دار دے بند گئے اللہ اللذی مگر ہا غزات آمنت بہی بنو اسرائیل چی ایمان روڑ دے پاغ باندے بنو اسرائیلو دے بنو اسرائیل چی پکم ذات باندے ایمان روڑ دے ام دخ ذات چی دے کنے دے سرے دے حق دار دے بند گئے کل ایمانم بیا نہیں تو بنو اسرائیل ایمانم بیا نہیں اور اخیر کوئی آنا من المسلمین او زخد مسلمان آلنم یو صحاب کی فریز اللہ مسلسل دا خبر اکن فریز عالم کو مقی نہیں کرن انس کا دی وقت دا پر غرغری وقت دا غرغری پر وقتی گریاد اسا تا ایمان من رتبول تو با من رتبول اسے کو دا پمرائی اللہ کو دیخلی اس کو بخود پرید اچھ سو کی جیو چل تیجور کی جو پدیو گو کی اس کو پیو پری دبا ایک دا سمندر دا ما پوکم چلی جی دا پوکم چلی جی دا پوکم مدید ہے کہ جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام بنا پر اختلاف دیراغ نغور دی آل آنا اس اس اس روز علیہ السلام روز غطایا نربکم العلا استاس لو خدائی اس نا خبری کہ وقد آسیت قبل اتانا فرمانی کو لمکی دی جن مشرکا کافر تو کو کافر وکنت من المفسدین اویتر فساد قول کو نپا مصر کے شرک سرا کفر سرا تاپلی کے فساد کو اس نے ایمان لاری بس فل یوم اعلان دار ختم شد نو نجی کبھی بدنی کا ساتو منگا ستاس لاش ستاد آلاش منگ بچکو دسنا دا غرکی دونا چو بی پختتی اسی دا آبی سمندری حیوانات دا خوراکنا دا اچھ دا حیوانات دا خوراکنا دیکھ حکمت سرے لیتکون لمن خلفکا دیر پارچ شطر آخل کر پارچستان اور سری آیتنا عبرت چدا غو داوے کولا چیز خدایم سشو وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَتَأْثَرَ لَهُ بِخَلْقِنَا آيَاتِنَا دَاعِيَةٌ زَمَنًا لَغَافِلٌ خَامَخَا لَا خَبَرَ لَهُ أَوْ بِغَفْلَتِهِ نَبِي مُوسَى إِمَامَ لَنُوحٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَهُ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مَا ذَرَّهُ سُلْطَانُ عَلَى قَوْمِهِ إِذْ قَوْمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ تَرَدِّيَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَوْ ذَهَبَ سَرْدَارَانُ ذِي فِرْعَوْنَ مَشْرَانُ ذِي فِرْعَوْنَ كَذَلِكَ مَشْرَانُ كَانَ ذِي فِرْعَوْنَ وَقَالَ أَيَّ فِرْعَوْنَ فتنہ کی واقعی دیدارا مانا دادا چرا دون قدیبانی سخت سخت قدیبانی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ فَتَائِكْ تَرَ فِرْعَوْنَ دَعَالُونَ خَامَخَا تَكَبُرْ تَوِيْكَوْ شِلَارُ دِي پَزْمَكَا كِي بَادْشَا دِي زَادِمْ جَابِرْ مُتَكَبِّرْ دِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَبِشَكَدَا فِرْعَوْنَ خَامَخَا وقال موسى علیہ الصلوۃ والسلام حق کسان ته چې ایمان دروي یا قومه زما قومه ان کنتما منتم کتاسی مان روڑی پالا دانے فالے ہی توکلون پالا دانے تاس زانت کا رہے ان کنتم مسلمین کے تاس مسلمانان فقالنو بذی علی اللہ توکلنا پالا دانے بروس زمانگا ربنا اے رب زمان لا تجعلنا مگر دائے منگا فتنہ کن زید فتنی لیو قومی صالحین دپار دقوم ذات کا ونجینا وساط منگ رحمت کا پقل مہربان و کرامین القوم الكافرین داغت تکلیفون دا کافران انا دا کافر قوم دا تکلیفون من ساتے فاوحینا الى موسیٰ حکم لے گلو و احلے گلو موسیٰ علیہ السلام و اقیه روت دا جہارون علیہ السلام دے انتبو آتی گو پیتا سر قومی کما دا پار دا قوم پل فمصر کی بیوتن عبادت خانی قرون کی بن عبادت خانی وجعلوا بيوتكم قبلا او جو کہتا سو قرون خپل کې زید مونږونو جو کہتا سو کې بيوتكم ته قرون خپل کې قبلا تم زید مونږه ته مانګو وی نه کړی ځان لګولا واقيم الصلاه او پابند سره مستوي خو په پټه پټه باندې دې د کار کې تاسو نور څه نه کې در سره وړاندې جاي وبشر المؤمنين زید اور کوم مؤمنانو ته د جنت او د الله رضا وقال موسى وموسى عليه السلام ربنا يا رب زمن انك اعطيت فرعون طور كل فرعون وملأه او قام ورغبتان دو فرعون تزینتن دولو خیست واموالن و دیر مالونا کل حیات الدنیا قدی جوند دنیا ربنا اے رب زمین دید اتار لی دلو عن سبیلکا آقبت بیدائی که دیوالی خلق دلارستانا خطا کی خلق دلارستانا ہمیشہ رفار دامور دولت انسان دو سیلار نخطا کی ربنا اے رب زمین اتنی سلام والهم محوکی مٹاو کی بیکار کی مالون دو دی والکو دل قلوب امو خدای سخت رون دو دی خدای امنو کردی پوری کی ایمان لانوری حتا يرول عذاب الذي تردي چي ني عذاب درنا قال هو الله تعالى قد جبت دعوتكما استغفر دعاء دعاء قبول كيفا فاستقيما تاسو كلك شي فسبانه طاغ خلق فراي زبان دي ولا تتبعان تاسو مزيتا سبيل الذين طلار دا كسان لا علمون چي ني کوي او جاوزنا تیر استمن دي بني اسرائيل بني اسرائيل البحر قد بحر فلمنا فعدواهم ورتسيولا جدل فرعون وجنود فرعون وجنود لخطر داغا بغیان ظلمن و عدو اور دار کچھنی تجاوز کو انکی دہدنا زد وقت ایدو اجر زد اولو اسلم زیادی کولی حتی اذا ادرکہو کردی پوئی چو انی سلو دی فرعان للا الغرکو دبی دو قارن امیدو آمن تو ما ایمان دو دے انہو پتائی کر شانداد دا الہا نیستے لائک دا بندگئے اللہ لذی مگر حاغذات آمنت بیہی کی ایمان دو دے پاگئی باندے بنی اسرائیلو دیر پار دا خبر کول چې څنګه هی جو چې زون درشه وانا منو مسلمین او زر مسلمانانو نیم آل آن خوصوص دا خبر کے وقد عصیت قبل و تاخنا فرمانی کول دا دین مخی وکنت من المفسدین ویتا دا فساد کو انکو نتا نیسر کے فل یوم پس من لزم نجی کتی دا دلکا منگا ساتو دا دا نسکا دا لائستا دا روح ساتو لیتا تو ندی دا پارا چشتا لمن دا خلق رفارا خلقا کا چستان رسولی آیتن عبرت وین کتیر من الناس و بیر خلق او دیر دا خلق نانا آیاتنا دا اتنی زمین لغافی ان قام قاسدی دی دی پروادی دی دی پروادی لغافرون دی پروانا خبر زانی دی پروائی کیس کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ سِتْتِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فمختلفوا حتى جاء ابن العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بدين محت واقعاء دا بنی اسرائیل و دا فرعون دا بیان شوا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ بحر قلزم باندے صحیح سالم پورے استل او دا دیبا دشمنان اللہ تعالیٰ پا حق عبو کے حلاق و غر کے کے دا دیبا غددبا او دا دیبا بادشاہی دا دیبا کرفر دا دی بکار رانلو او دا اللہ تعالیٰ دا گریف نے دی بچ نکلو دا معلوم خبر دا چا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا دا سزا ورکول ارادوں کی یا دا مصیبت رسول ارادوں کی نا دا دنیا کم طاقت دا سنشتا چې دغه عذاب یا دغه مصیبت د الله تبارک وتعالى په خپل زور باندې رسېږي. کله چې دا بنی اسرائیل د هغه ځای نه مخکې لاړل ملک شام ته ځي، تیز میدان کې دوی حصار شول، د خپلو غلطو د وجې نه څلوېښت کاله په هغه ځای کې دوی نظر بندو په داسې شان سره چې په هیڅ صورت د دغه ځای نه دوی نه واپس راتلی شول نه مخکې تلی شول. الله تعالی په دغه ځای کې دوی بند کړي دي، سحسار مخی تا دیوال نشتا، مخی تا سوگ دا سی کسان ندی اولار چی گنی دی دو تونا غمو نکی. دادا اللہ تبارک و تعالی قدرتنو چی پا دغا میدان کی دوی سلویخ کال تیر کل، او دا هم دا دی دا حق غلطو وجوا. بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دوارا وفات شوی دی پا دغا میدان دا تیم کی. رسو بل پیغمبر بیا چی کلا مبعوث شو دوینا بل پیغمبر مقرر شو، حضرت عشاء علیہ السلام دوی دغا میدان نمک کے لارل، امالکا اللہ تعالی مرعوب کلو دا غی فضلون کی اللہ روب واچو اغی کل اپریخ ہو دو، او دیتا اللہ تعالی مزیدارا ستوگنو تکانال تورک راک کل زیورتا اللہ تعالی ورکے داغی بیان دے. او چې الله تعالی دا بهترین او مزیدار ځای دی لور کړی دی، نو بیا دا حکم او چې الله تعالی وایي ز تاسو لا پاک صاف ستر سيزونه د قران ته پار درکو. طیبات ذکر کیږي، یو حلال سيزونه تاسو ته معلوم دي چې دا الله تبارک وتعالى دو طرف نه حکم شي چې د دې استعمال کوو دا متوا دا حلال او دا حرام اختیار الله تعالی ته دی. مخکې مسله ته راشي وا چې انسان سره دا اختیار نشته. یو ته یی بات دی ته یی بات وی لیکي هغه صاف ستر سيزونو ته چې دې سره حق د غیر نه لګیدل او په حق د غیر د دې سره لګیدل نو بیا پابندی دا چې دا سيزونه بنو کری. لکه تاسو ګورئ بعض سيزونه داسې دي گو چه اغا نفس الامر کی حلال دی تو اغا دا بلچا دی دا اغی سر حق دا بلچا لگی دلی نتا دے قولنو بانی پابندی دا چه دا اغا سجونہ بنک رہے لکر اسکتونہ شو یا سجونہ شو یا نور دا سی کارونا چه اغی سر حق دا بلت لگی دلی وی ملکیت دا بل وی استعمال کے طرح والے قدی سجونہ بانی پابندی دا دلتا دا تو یہ بات ذکر دے چه صاف ستر سیزنا حس قسم دا دے سر نجاست خباست حق بغیر نی لگے دلے دغا سیزنا تا سفرے ہو دا استعمال کے رول ہے. دا مسئلہ پا دا حق زمانے وا چه پا کم زمانہ کی دوی دا حق میدان دا تیہ نلال اردن تا یا مصر تا یا شام تا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې چې کوم اهل کتاب او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیکلي تدوی مخ کې راغلي وو، په دې اراده باندې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث شي نو موږ به اول ایمان په ده باندې راوړو او د دې سره به موږ د دین په سکه پرورو کې تعاون کوو. پدی بنیاد غریبانان د ملک شام یمن او د نور زین مدینی منوری تراغلی و آباد شوی مخکنا تفسیر بدر تیادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه کل مبعوث و حجرت مدینی منوری تاوکو نبی دا عناد دا وجل انکارو کو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ایمان دانو ولو او سرد دینا چه دا دی پا کتاب کی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات لکلیو د قرآن و مجید چې کم ستائنی وی هغه 100% صحیح وی، دا قرآن و نبی علیہ السلام داغی مطابق اور موافق ہو، لیکن عناد ناکار شے دے، حسد ناکار شے دے. دغا عناد اور حسد دے خلق دی ایمان دفار رکاوٹ جوڑ شو، او دا اهل کتاب يهوديانو اکثر په نبي رسول الله صلوات الله عليه وسلم ایمان نه لرلو. اختلافات شروع شو. دا عملی فیصله بیان الله تعالی کی کتاب د قیامت پر ځوان دي. او دا ورته وايي کستاسو د قران په حقانيت کې څه شک وي، یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کسے شکوی، دا پاسان خبر دا استاس کتابوں کے دبیت مبارک بشارتوں موجود دی، زیری موجود دی، تفصیل موجود دے، کپل پاغی نکوئی گئے لاشرم دا غاہل کتابوں تا پوسو کہے چھ دے قرآن مبارکی او دا نبی علیہ السلام مبارک استاس کتابوں کے سشتا اگئی بے در تو ہوئی تیسلو تو بیا اور قصید حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بیان ہے دا غدیرات خار دا بابل پا خطہ کی نینوائی و خار اور علاقہ اگی دا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ رولی گو دا خلق بت پرستو وکال مسلسل وکال مسلسل حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام خو دوی باندې محنت وکړو، خو دوی د خپلې خبرې نه د بت پرستۍ نه رست کېدل نه. یا ورته پیغمبر داؤد دی چې الله تعالی به په تاسو باندې عذاب راولي، درې ورځې میاشت کې مهلت اور موقع ده او تاسو به ټول ازادېږئ. دې خلکو خپل میاشت کې یو مشوره اور خبره وکړه چې دې کس خو چېرې دروغ نه دي ویلي، د دروغو تجربه مونږ په دننه ده کړې. دا دې چې کومه خبره کوي نو ممکن ده چې دا صحیح وي او درې ورځې بعد په مونږ باندې عذاب راشي. نو تاسو ګورئ کله چې دې مونږ کې وي نو عذاب نه راځي. ګوره د کافرانو دا نظریه وه، خو چې دې کله زمونږ نه جداوال اختیار کړي نو په دې باندې تاسو پوه شئ چې بیا به د الله د طرف نه عذاب راځي. ورد تیری شوی یونس علیہ الصلوۃ والسلام دوی سره دی او دوی داغه نه گرانی کوي واپ واپ باندې چې ګوره ورته. او چې کله سبانه راز درې مرازی د حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام د شپې د هغه ځای نه روان شو، لا صریح حکم اجازت د الله د طرف نه نور راغله، خو دای محسوس کړ چې سبا زنده قوم ازادي کی زما پاتې کېدل ته مناسب نه دي ووتلو. چې کله سحر شو نو دې خلکو د حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام په طلب کې کسان ولېږل چې لاشې دې چېرته وګوره شته کې نشته. هغې دا رپورټ او اطلاع راړه چې یونس علیہ السلام ته نشته او خو د شپې وتلې دي، نیمې شپې نه وس فکر واغستل چې دا عذاب خو په مونږ باندې راځي اور هلاکېږو. دای اخیارتیا اکڑا چه ٹول انسانان سم رومو دغز ہے اغیرہ جمشو اہل آیال زان سر رواغست، حیوانات انزان سر رواغستل، سہرہ زنگل تاوہ تل. بازی روایاتو کی رازی چه پتا غٹین کے تور وریز راغلی و تور وریز او لگیہم فریدون کیو او دوی دغه زنګل اور دشتی ته وتل، څوک کور کې پاتې نشو. او دا غټی کپڑی چې کومې د عاجزۍ والا کپڑی دي دا واغوستې او دا بچی د خپلو میندو نه جدا کړ، حیواناتو بچی د خپلو میندو نه جدا کړ. یو حی ناکار او چغې سورې شروع شوې، الله تعالی ته فریاد کوي، الله ته ژاړي. سمې وژړل او په خپله ګناه باندې د پیغمبر د خبرې نه منلو باندې دوی جړل. الله ته درخواست کوي چې په کومه نظریه په کوم دین باندې تا حضرت یونس علیہ السلام مونږ ته رالېږلې دی، الله هغه دین مونږ قبول دی. په یوې دا سره مونږ ذات او صفاتو کې څوک شریکان نه ګرځو، مکمل واړو دی راغلي دي. او هغه لوی چې دی کنه هغه دغه ګریا او زاری کوي، ماشومان جاړي، څه خبر دي؟ مهند نه جدا کړی دي. الله تبارک وتعالی په دوی باندې خپل رحم وکړو او هغه عذاب چې تم راغلو هغه الله تعالی رسول. واحد دا امت تے پتولو ممکی چکل آثار شروشو علامات دا عذاب شروشو دا دوی توبہ اللہ تعالیٰ قبول اکلا دا دیر اخی اجتماعی توبہ وا او فکر ورسرا او مغر آغل عذاب اللہ تعالیٰ واپس خساپنا حضرت یونس علیہ السلام تا پتہ لگی دا کہ عذاب کو دوی باندران دے او اس واپس زم نو دوی با ما تا نسبت دروگو کی چی تا خفل خبر کی دروگن شی عذاب چی تے دے بیڑائی کی کینی بیڑائی گرداب کی رئی ساری کی سورہ صافات کی بیا تفصیل دے او ابو تا دے کزی کی الدن میرازی اغفل آواز نسلی دا یونس علیہ الصلوۃ والسلام تیر کو اللہ تعالی مہی ته وای چې دا ګورستار لپاره غذا او خوراک نه دی هضم نه کی استاد اخی ته ته لپاره مسجد دی دا یو جهاز دی یې بدل تخلا بندگی کوي او هغه سمندر کې مې حقیقت لاړ او حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام هغه مہی ته پیټ کی هغه خپل ذکر د باری تعالی کوي ملائکہ اوری خدای دلتن آواز راضی سوک دی دا زما بندرے اور رحم دلتا یادی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دا ذکر کئی ہر سو رضی چی تیر اکڑے سلویق رضی دی یا کمی دی حکم مئی تو اسے چو اسے کنارہ کیوا چوا خود دا غبا دن کا چشنو اللہ تعالیٰ پہ دادو دا بوٹے روی چٹکو سورم خدای دین دا ماشم دا مچان مچان دا سونو خال ناراضی بچا دا بندې الله تعالی سوره مقرر کړه هغه راځیو دا غي په پای باندې حضرت یونس علیہ السلام سوره دې کړه بدن کې لک شي یک دم نور پم نشي څنګه دې او دا غي نرستو حکم او تکیږي چې نه وا خار ته بیا دي او دل دې چې دا کوم کسان مسلمانان شوی دي نه دای په دې سکی دي تلاش کی دي جستجو کی دی کہ حضرت یونس علیہ السلام بکل منگو ممو کہ خیل اخون کو منکو تی ایمان روڑے دے کہ دے جنب تی رونو تی رکھارا تو خی سر پاس اللہ کا سان دی استقبال دا حضرت یونس علیہ السلام کئی ظلن دا غاج دا خدای کا پیغمبر منسر بیا ملو کے نو حضرت یونس علیہ السلام بیا راضی دلتا اور تفصیلی واقعہ دا انشاءاللہ رسو راضی تو بدی رکو کے بدی بیان دے دا دو واقعی بیان دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا الله تعالى بني إسرائيل من شكايت كي ترتي ميدان میں آپ لگ اٹھلو دل دل انتظام کو ولقد بوأنا زائر کم بني إسرائيل تا مبوع صدق زائر مزیدار خیستا یا تن اردن مراد دے یا تن واپس مصر مراد دے یا تن شام مراد دے تو دا ٹولی کسی دا قدیم تا میدان مرد کلی جبائی کے سلویخ کالبوی تیر کرو ورزقناهم الله تعالی ورکرو من دیتا من الطیبات دلزت و دخون سزنا حلال پاک صاف سترا چپاغی کے حق بچانو حق بچانو کم مال کا غصیبی اگر پاک کے خاغی کے حق دا غیر دے شریعت ویری بھی جدا دو نفرے حق دا غیر دے حرام اترے کوسر وصول شیر دے او دا حقا کس دا ملکیت ندا مال وطلے ندے ندے استعمال تو نشکولے تابا ندا بندے ربلچا مال منفرے نو حلالات یو مانا دادا چه حق دا غیر و سرا نی متعلق یو دا حلال مانا دادا او چه حلال وی سترا تا چه ہے قسم نجاست گندگی حق دا غیر و سرا لگے دلے گی تا مختلطو وی اختلاف نو پڑے دا اغا کسان دی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا زمانہ کی کمو تا تا بارد دین فل کے او زمجورت دا پیغمبر کے دا نبی علیہ السلام تا بارکی او دا بارد دین فل کے دی اختلاف نو پڑے حتا جا اهم العلم کی کردے را دیتا قرآن او صاحب بیان دو صداقت دو قرآن و دو صداقت دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم تو مانا دو قرآن سر دے او علم مانا دلتا بیان دے خصفا سترا دلائل قریبان درالن چدا قرآن هم حق دے او تاستش مخی نصر